Torej złotówki. Główne wygrane padają niemal codziennie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik, Branka Team. W Łazienkach Królewskich rozpoczyna się Narada Ministrów Obrony Państw Bukareszteńskiej Dziewiątki. Jest tam nasza reporterka. Armato-haubice Krab będą produkowane w zakładach Bumar Łabędy. W maju będą tam też serwisowane Leopardy. Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim. Uniwersytet w Szczecinie uruchamia nowy kierunek. W Warszawie rozpoczyna się narada państw tworzących format B9, czyli bukareszteńską dziewiątkę. Do stolicy Polski przylecieli na obrady szefowie resortów obrony. Spotkanie otworzą wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz szef rumuńskiego MON. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Pałacem na Wodzie w Łazienkach Królewskich, gdzie rozpoczyna się to spotkanie. Dzień dobry. Agnieszko, powiedz, jakie tematy poruszą politycy? Te główne tematy rozmów to sytuacja bezpieczeństwa w regionie, wojna na Ukrainie i zbliżający się szczyt NATO. Szefowie resortów obrony państw B9 omówią agendę zaplanowanej na lipiec na Radę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojusznicy chcą wypracować kolejne instrumenty, które pozwolą na wzmacnianie paktu, a także na tworzenie sił, które będą zdolne odpowiadać na aktualne wyzwania. Polsce i innym państwom, które tworzą bukareszteńską dziewiątkę, zależy na dalszym wzmacnianiu zwłaszcza wschodniej flanki NATO. To tu, jak podnoszą zarówno liderzy Polski, jak i pozostałych krajów, jest obecnie największe zagrożenie, które, jak wiemy, wynika chociażby z wojny na Ukrainie, a także z agresywnej polityki Rosji. Do Warszawy przylecieli oprócz szefów resortów obrony Polski i Rumunii, o czym mówiliśmy, gospodarzy tego spotkania, także ministrowie obrony państw bałtyckich, szefowie resortów obrony Bułgarii, Węgier, Słowacji i Czech. A to spotkanie zakończy konferencja prasowa zaplanowana na 16:45. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Gliwickie zakłady mechaniczne Bumar Łabędy będą produkowały armato-haubice Krab. Informację o tym przekazał odwiedzający dziś Śląski Zakład Zbrojeniowy premier Mateusz Morawiecki. Odwiedzający dziś zakłady mechaniczne Bumar Łabędy premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że długoterminowe bezpieczeństwo militarne uzależnione jest w znacznej mierze od rozwoju polskiej zbrojeniówki. Dlatego oprócz zamówień zagranicznych konieczne jest także utrzymywanie produkcji nowoczesnego sprzętu wojskowego w kraju. A żeby był rozwój polskiej zbrojeniówki, musimy mieć zamówienia. Dlatego tak często rozmawiam z panem premierem Błaszczakiem, żeby jak najszybciej zamawiać sprzęt w polskich zakładach zbrojeniowych. Premier poinformował także, że na podstawie porozumienia zawartego ze stroną niemiecką i ukraińską w gliwickiej fabryce w maju uruchomione zostanie również centrum serwisowo-naprawcze czołgów typu Leopard 2. Materiał przygotował Wojciech Kocjan z Polskiego Radia Katowice. Ponad 8,7 miliarda złotych trafi z budżetu państwa do samorządów na uzupełnienie wkładów własnych do projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich. Minister funduszy Grzegorz Puda podkreślił podczas konferencji prasowej, że środki zostaną przekazane samorządom we wszystkich regionach Polski. Do dyspozycji będziemy mieli ponad 7,5 miliarda złotych, z czego 2,4 miliarda złotych to jest uzupełnienie wkładu własnego na projekty środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponad 3,6 miliarda złotych to uzupełnienie wkładu własnego na projekty do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. I 1,5 miliarda złotych to uzupełnienie wkładu własnego na projekty do środków z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Kwoty dofinansowania dla poszczególnych samorządów będą zróżnicowane. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie będzie pierwszą uczelnią w Polsce z kierunkiem ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore. 8 maja rusza rekrutacja na uczelni, mówi Beata Karakiewicz, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Doszliśmy do wniosku, że my utworzymy taki kierunek, który będzie łączył w sobie dwa kierunki studiów. Ponieważ województwo zachodniopomorskie ma swoją specyfikę i szeroki pas nadmorski, gazoport Szczecin i potrzeby geopolityczne również jakby powodują, że uruchomimy taki kierunek. Absolwenci będą przygotowywani do pracy w pogotowiu ratunkowym, szpitalnych oddziałach ratunkowych, ale także na przykład na statkach, platformach wiertniczych lub morskich i lądowych farmach wiatrowych. Papież nawiązał do męczeństwa polskich duchownych w czasie II wojny światowej. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej na placu Świętego Piotra. Papież kontynuował serię kateches poświęconych gorliwości apostolskiej. Wskazał na świadectwo mniszek i mnichów, którzy wyrzekają się wszystkiego, by na drodze ubóstwa wstawiać się za wszystkimi. Po kazaniu, zwracając się do Polaków, Franciszek przypomniał, że za kilka dni w Kaliszu obchodzony będzie Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Życzę, by świadectwo polskich męczenników pobudzało kapłanów, osoby konsekrowane, wiernych świeckich, a szczególnie młodzież, do odwagi i ofiarności w służbie Bogu i braciom. Na zakończenie papież poprosił wiernych, by nie zapominali o modlitwach za umęczoną Ukrainę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Tragiczny wypadek na torach w województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Pikus. Pociąg Intercity potrącił 18-latka. Chłopak zginął na miejscu. Relacja Joanny Golon z Polskiego Radia Olsztyn. Jak powiedziała mi starsza aspirant Joanna Kwiatkowska z Iławskiej Policji, do wypadku doszło rano, około 8 na trasie kolejowej Iława Główna, Olsztyn Główny. Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wraz z technikami kryminalistyki ustalają teraz przyczyny i dokładne okoliczności tej tragedii. Podejrzewają, że 18-latek, który kosił trawę przy torowisku, nie usłyszał nadjeżdżającego pociągu relacji Warszawa-Olsztyn i został przez niego uderzony. Do czasu przyjazdu służb ratunkowych był nieprzytomny, ratownikom nie udało się uratować mu życia. Na miejscu pracują policjanci, którzy między innymi przesłuchują świadków. Ruch pociągów na trasie Iława-Olsztyn został wstrzymany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jest zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza do 11, w obszarach podgórskich od 5 stopni do 7. Wiatr umiarkowany, porywisty nad morzem oraz w górach okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Znowu bałagan? Zabawki Kamila są wszędzie. Daj spokój. On to zaraz posprząta. A ty weź Valerin. Nie denerwuj się lotem, mamo. Weź Valerin Max, a podróż szybko minie. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Tak, witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler. Przy mikrofonie audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Anna Regulska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Warszawie powstało pierwsze na świecie ręcznie haftowane, opisane w oryginalnym starohiszpańskim języku wydanie Don Quixota Cervantesa. Przyjrzymy się temu wydaniu. Naszym gościem w tej godzinie będzie współautorka tegoż dzieła, a także przyjrzymy się postaciom, które występują w tej powieści. Odrobinę też czasu w tej godzinie poświęcimy prawu autorskiemu, które jakże jest ważne dla ludzi kultury. Program Trzeci Polskiego Radia. Skrajny idealizm, a realistyczna koncepcja życia. Co jest lepsze, drodzy Państwo? Jak wszyscy wiemy, bohaterowie powieści Cervantesa reprezentują różne postawy. Don Quixot, Sancho Panza, ale przecież oni bez siebie współistnieć nie mogą. Posłuchajmy materiału Moniki Suszek. Jeden był szlachetnym idealistą, drugi tchórzliwym mężczyzną. Ale to dość pobieżna ocena. Bohaterowie powieści Miguela de Cervantesa, Don Quixote i Sancho Panza to dwa typy bohaterów wymyślone na użytek przeprowadzenia pewnego wywodu o wyższości zdrowego rozsądku nad marzycielstwem. Z tego zamiaru powstała powieść, która przerosła intencje twórcy, mówi literaturoznawca profesor Krzysztof Mrowcewicz z Polskiej Akademii Nauk. Sancho Panza i Don Quixote to jest po prostu jedna postać i to są dwie strony Hiszpana, czyli Hiszpan idealista Hidalgo i Hiszpan bardzo mocno stępujący po ziemi, jakim był Sancho Panza. To jest zresztą genialny wynalazek Cervantesa, który potem zaowocował wieloma postaciami literackimi, które mają takie swoje echo troszeczkę na odwrót, bo ten jest idealistą, ten jest bardzo przyziemny i zderzenie tych dwóch postaw raz, że buduje pewną całość, a dwa, że buduje pewien kontrast. Więc to jest także pewna innowacja powieściowa, co sprawiło, że uważa się, że Don Quixote to jest po prostu matka wszystkich nowoczesnych powieści. To jest po prostu książka, uniwersalna książka o zderzeniu się ideału z rzeczywistością. Powieść i jej bohaterów każda epoka odczytywała inaczej, dodaje tłumacz Wojciech Harhalis, autor nowego przykładu książki Przemyślny szlachcic Don Quixote z Manczy. Wypowiedź archiwalna. W XVII wieku była u pisarzy angielskich fascynacja sztuką pisarską i tym komizmem właśnie, tą chyżością. XIX wiek, Heine, Goethe i spółka widzą w nim bohatera romantycznego, który zmaga się w matni własnych uwikłań. Dostojewski uważa, że to najsmutniejsza książka, jaką w życiu przeczytał i rzeczywiście to jak spojrzymy na Don Quixote egzystencjalnie, czy z punktu widzenia egzystencjalizmu, to znaczy na człowieka, który jest stary i ma dosyć i szaleńczo próbuje coś z tym swoim życiem zrobić. Każdy może tam naprawdę odczytać siebie. I właśnie dlatego cechy głównych bohaterów i ich wybory często są również interpretowane przez psychologów, mówi dr Beata Rajba z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Bardzo często odnoszę się do Don Quixota w momencie, kiedy pracuję ze swoimi pacjentami, dlatego że bardzo wielu z nich ma taką utopijną misję, w którą się bardzo zaangażowało i realizuje tę misję zwykle po to, żeby czegoś innego nie doświadczyć w życiu. Czyli na przykład ma bardzo ważną misję w pracy, oddaje się jej w całości, uważa, że walczy z wiatrakami, czyli że wszyscy kładą kłody pod nogi. Natomiast w praktyce, kiedy przyjrzymy się temu bliżej, to ta misja jest po coś. Ona jest po to, żeby nie doświadczyć tego, czego nie doświadczył Don Quixote, czyli żeby nie połączyć się ze swoją kochaną. Te dwie postacie, czyli te głosy w nas, to jest tak zwane ja dialogowe Hermansa, czyli że tak naprawdę w nas nie ma jednego ja, które mówi jednym głosem. Zdrowie psychiczne jest wtedy, kiedy widzimy różne aspekty swojej osobowości, czyli mamy w sobie tego Don Quixota, który chciałby podążyć za marzeniami, mamy w sobie tego Sancho Panza, który mówi, ale wstrzymaj się spokojnie i mamy być może jeszcze inne głosy, które mówią co innego. I równowaga tak naprawdę polega na tym, że słyszymy wszystkie te głosy w sobie, że one się nawzajem słyszą, natomiast że wybieramy w związku z tym świadomie. To oznacza, drodzy Państwo, że kiedy człowiek milczy, to wcale nie oznacza, że nie rozmawia sam ze sobą, a ten materiał przygotowała Monika Suszek. Straciłam mój własny głos wobec prostych prawd. Przywita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. To czas.

like water, no cause or effect. I got stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Love will be flowing, I have no doubt. With a vehicle in neutral and the ground to be faced, I'll be all laid to rest in the proper place. Into the roots of an old, old tree, where life can move freely in and out of me. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. Kiedy kobiety się za coś zabiorą, drodzy Państwo, to nie ma rzeczy niemożliwych. Pierwsze na świecie powstało w Warszawie, ręcznie haftowane, opisane w oryginalnym starohiszpańskim języku, wydanie Don Quixota Cervantesa. Naszymi gośćmi są twórczynie tegoż dzieła, pani Joanna Michalska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolina Nuria-Czępińska. Dzień dobry. Hola, muy buenos días. I pani Barbara Galińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Drogie panie, to od której z pań zaczniemy? Myślę, że zaczniemy od pani, która jest odpowiedzialna za tę część tekstu. Pani Karolina Nuria-Czępińska. Tak. Co roku, 23 kwietnia, jest obchodzony Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. I zastanawiałam się, w jaki sposób uczcić to na naszej uczelni. I jako, że bardzo lubię haftować, ale też bardzo lubię język hiszpański oraz tekst Don Quixota, Miguela de Cervantesa, stwierdziłam, że to byłoby świetne połączenie, ale żeby to stwierdzić, musiałam najpierw poznać Joannę, która jest bardzo kreatywną osobą i razem wspólnie stwierdziłyśmy, że to będzie świetna zabawa, żeby do projektu zaprosić studentów i osoby, które nawet wcześniej nie miały do czynienia z haftem, by razem wspólnie stworzyć coś takiego. Joasia zaprosiła jeszcze do naszego projektu Basię, ponieważ no, pracowaliśmy nad tekstem i pomysł był taki, żeby przepisać własnoręcznie oryginał Cervantesa, ale żeby to było czytelne, ładne, to nas wspomogła Basia, która jest no, jedną z najlepszych w Polsce kaligrafek. Drodzy Państwo, czyli można nabyć właściwie takie umiejętności hafciarskie, żeby móc pięknie wykaligrafować no, wspaniałe, filozoficzne dzieło Don Quixote. Jakaż to jest, jakież to jest w ogóle połączenie, tak już filozoficznie naprawdę na rzecz patrząc. Z jednej strony inicjatywa niebywała, jak się okazuje, tylu ludzi chętnych, żeby to zrobić, absolutnie nieoczywista rzecz. Z trzeciej strony w ten sposób wydziergać poniekąd te myśli, jakże głębokie, to też wymagało, na pewno też było okraszone rozmowami. Przecież zanim takie zdanie zostanie wyhaftowane, to już ileż razy można się nad nim zastanowić. To teraz kieruję moje pytanie do osoby odpowiedzialnej za haftowanie, za całą tą ekipę, która brała w tym udział, czyli pani Joanna Michalska. Ile osób wzięło udział w tej części tej pracy? żebym się nie pomyliła, chyba około 17, dobrze pamiętam. I ta praca trwała 7 tygodni. 7 tygodni. W ciągu 7 tygodni wyszywaliśmy. To jest tak, że nawet kilka osób zgłosiło się i wyszywało dwie strony, więc jakby tutaj rzeczywiście bardzo ambitnie podeszli do projektu. Były to różne osoby z różnym doświadczeniem, tak jak wspominała Karolina. I każdy sobie poradził fantastycznie. I co jeszcze chciałabym podkreślić, że właśnie przez to, że były to różne osoby z różnym doświadczeniem, te strony wyglądają specyficznie jakby i tak bardzo charakterystycznie dla danej osoby, czyli są no, przede wszystkim różnorodne i to właśnie w tym projekcie dla nas było bardzo istotne. Czyli każdy włożył to swoje ja, to też sprawi, że no, poniekąd przerzucanie takich kart tekstu będzie doświadczeniem przejmującym, domyślam się. No dobrze, a jeśli chodzi o kaligrafię, to jak to trzeba było, jakie były takie wyzwania w takim razie, które postawiła pani przed sobą, pani Barbara Galińska? Tutaj główne wyzwanie to było właściwie przede mną, ponieważ ja, jako osoba zajmująca się kaligrafią, zawsze uczę pisania pięknych liter. Natomiast tutaj założenie było takie, że się opieramy na codziennym piśmie właśnie uczestników warsztatów. Czyli nie mogłam ich uczyć pisać ładnie, tylko musiałam się dostosować do tego, jak oni pisali. I oczywiście moja praca polegała na tym, żeby doprowadzić to ich codzienne pismo, które czasami bywa bardzo różne, ponieważ mało w tej chwili piszemy na co dzień odręcznie, doprowadzi do tego, żeby po pierwsze było czytelne, po drugie było ładne, a po trzecie łatwo i dobrze się wyszywało. I jak ta praca wyglądała? Jak to szło? Ile czasu trwało? Warsztaty kaligraficzne odbyły się 3 razy. Po 2 godziny. Najpierw uczestnicy przepisywali, żeby to było jak najbardziej naturalne i takie codzienne pismo. Pisali to na kartkach A4, swoim normalnym pismem. Mm-hmm. Potem powiększało się ten tekst i na już większym tekście ja robiłam, nanosiłam poprawki, proponowałam zmiany niektórych liter, żeby rzeczywiście były czytelne, żeby nie przypominały innych liter. Proponowałam też jakieś takie fajnie zdobione inicjatywy, żeby ta jedna strona się różniła, żeby była jakaś taka, żeby coś tam zadziało się ciekawego, fajnego. No i potem przynosiliśmy to na materiał, na którym już dalej się wyszywało. I co pani myślicie, że dalej będzie z tym projektem? Bo zszywanie jeszcze tego wszystkiego chyba przed paniami. Tak, to jest chyba najciekawsze i to będzie spektakularne wydarzenie w przyszłym roku, bo w tym roku zaprezentowaliśmy wszystkie strony jakby osobno. W formie płaskiej, bym powiedziała, w formie takich obrazów po prostu wyszywanych, ale w przyszłym roku będą kolejne książki, kolejne rozdziały i już zszyty fragment książki. No i co jest chyba najciekawsze, to jest ten fakt, że tą książkę będziemy kontynuować przez kolejne lata i jakby doszywać kolejne strony. Dla mnie jest to spektakularne wydarzenie i bardzo interesujące i myślę, że też ciekawe dla właśnie innych osób, które będą przychodzić i oglądać naszą książkę. Pani też wyszywała te strony, prawda? Tak, ja wyszyłam pierwszą stronę. I jakiego rodzaju to było przeżycie? Bo też jest tak, że jak coś zapisujemy po prostu ręcznie, inaczej przeżywamy tę myśl. Kiedy konstruujemy zdanie, które albo powtarzamy zdanie, przepisujemy zdanie, ale własnym pismem zupełnie inaczej odbieramy, inaczej myślimy w trakcie tego pisania. Jak to było z wyszywaniem, które przecież trwa? Oczywiście w ogóle samo właśnie wyszywanie tekstu, po pierwsze, którego nie wszyscy jakby znają i jakby, bo nie wszyscy przecież znamy język hiszpański, więc to jest ciekawe poznanie tekstów w starohiszpańskim języku, a po drugie wyszywanie też tekstu napisanego przez siebie, swoim charakterem pisma. No spektakularne bardzo, takie bym powiedziała wręcz mistyczne wydarzenie. Był pewien opór w trakcie, bo rzeczywiście, tak jak tutaj też Basia wspominała, nie wszyscy z nas tak dużo piszemy, teraz rzadko się to zdarza, więc ten nasz krój pisma naturalny też nie zawsze jest taki ładny, jakbyśmy chcieli, więc tutaj trzeba było na wielu różnych płaszczyznach przejść jakby pewną rozmowę samą ze sobą, nazwę to tak po prostu, by stworzyć tą swoją stronę, która będzie częścią dużej książki, dużego projektu. A jaki to jest pomysł, inspirujący. Przecież gdyby tak człowiek postanowił napisać odręcznie jedną własną stronę najważniejszych dla siebie w danym momencie swoich myśli i wyszyć te myśli w ciągu najbliższego roku. Ciekawe, co by się stało po drodze. Bardzo ciekawe. W przyszłym roku w takim razie spotkamy się i sprawdzimy, co się dzieje dalej, a potem będziemy próbowali przetłumaczyć ten tekst. W takim razie, tu już patrzę w stronę pani Karoliny Nuri-Czempińskiej, przetłumaczyć ten tekst na polski i też wyszyć. Czyż nie? Tak, czemu nie? To jest świetny pomysł. W czasie wernisażu czytaliśmy tekst, czytaliśmy oryginalny tekst po hiszpańsku, ale Cervantes zainspirował naszych uczestników, ponieważ my mieliśmy uczestników z różnych stron świata i nasze uczestniczki, nasze studentki poszukały przekładów w swoich językach i w czasie wernisażu został odczytany fragment w języku ukraińskim, w języku kazachskim. No, nie spodziewaliśmy się, że na kazachski też został Cervantes przetłumaczony, a jednak. I to właśnie też było bardzo ciekawe posłuchać. No, dla mnie szczególnie to było duże przeżycie usłyszeć Cervantesa w języku kazachskim. Drodzy Państwo, po prostu. Jednak, kiedy kobiety postanowią coś zrealizować, nie ma rzeczy niemożliwych. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszymi gośćmi były pani Joanna Michalska, pani Karolina Nuria-Czempińska i pani Barbara Galińska. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Muchas gracias. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś chcę pamiętać tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Skąd to obojętność, która każe mi spać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Różne są metody na relaks, różne są metody na poznawanie samego siebie. Można majsterkować na przykład i poznać wiele aspektów swojego bycia. Można, drodzy Państwo, spróbować haftu. Jak się okazuje, haft, jakkolwiek brzmi bardzo oldschoolowo, to jest metodą na bardzo twórcze spędzenie rzeczywistości własnej ze sobą i, proszę Państwa, koncentracja umysłu, która następuje podczas haftu, jak się okazuje, badania naukowe tego dowodzą, zapobiega niepożądanym efektom starzenia, takim jak demencja. Pozytywnie wpływa na prawą półkulę mózgu, która jest odpowiedzialna za kreatywność i pozwala ćwiczyć uwagę, poprawia pamięć i zdolność liczenia. Czy warto? Oczywiście, że warto. I learned the truth. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawia.